ม่ใช่บวชเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเนี่ยสมัยพุทธกาลหายาจกมาบวชยากนักกษัตริย์เนี่ยบวชเป็นหมื่นพราหมณ์อีกหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าวัตถุที่น่าติดเนี่ยมันแล้วแต่ใครพูดเหมือนกันนะอย่าไปดูถูกนะว่าอย่างใครเกิดมาบอกว่าเออเป็นคนเกิดมารูปก็ไม่สวยงามก็ไม่งามแต่อย่าไปดูถูกเขานะนั่นมานะสุดยอดเลยอ่ะยิงมากๆเลยนะบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เย่อหยิ่งจะไม่จองของอะไรนั้นไม่ใช่เลยมานะสูงมากๆเลยนะนั้นทำให้เห็นว่าวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องนั้นที่บอกว่าถ้าตัดเวทนาได้นะไม่มีอะไรที่ตัดไม่ได้สำหรับผู้ที่ราคะจริตทั้งหลายผู้ที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยนะแยกอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระแยกสมุทัยสัจกับแยกมรรคสัจได้ที่เหลือเขาจะเจริญมรรคสัจโดยส่วนเดียวเพราะผู้ที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยต้องการพ้นจากวัฏฏทุกข์โดยประการทั้งปวงเพียงแต่แยกทางผิดทางถูกไม่เป็นเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็สอนให้แยกทางผิดและทางถูกก็ถามว่าผู้ทิฏฐิจริตกับตัณหาจริตใครบรรลุมากกว่ากันบอกทิฏฐิจริตบรรลุมากกว่าเพราะพวกทิฏฐิจริตต้องการสาระพันท่านจึงปฏิบัติเพื่ออมตะนิพพานอันเป็นมหาสาระโดยการเจริญศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเพื่อแทงตลอดอมตะนิพพานอันเป็นสุดยอดของสาระเรียกว่ามหาสาระมหาแก่นสารอย่างแท้จริงเพราะว่าโลกของขันธ์ 5ไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นสารคือความเที่ยงอย่างแท้จริงไม่มีแก่นสารคือความสุขอย่างแท้จริงไม่มีแก่นสารคืออัตตาอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันในโลกของปุถุชนทั้งหลายก็คือผู้ที่หลับผู้ที่หลงไหลผู้ที่เพลิดเพลินผู้ที่มัวเมาเนี่ยนะอันนี้เราพูดในสายตาของพระพุทธเจ้านะว่ามันน่ากรุณาด้วยประการอย่างนี้แหละแต่เรานะถ้าใครมาบอกคุณเนี่ยน่ากรุณามากเลยนะชอบไหมไม่ชอบมาถือดียังไงเนี่ยมาว่าฉันยังไงนะโอ้จะไปคิดว่าธรรมดานะพิษสงรายนักแล กราบนมัสการอีกสักคำถามนะเจ้าค่ะคือยุคนี้มีการปฏิบัติอันหนึ่งเช่นบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อว่าจะได้เป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์สัก10วันหรืออะไรพวกนี้เจ้าค่ะข้อประพฤติเนี้ยเขามีความเห็นว่าเขาจะได้บุญเพราะจากการที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะเขาบอกว่าเขาจะเป็นเหตุปัจจัยของการฆ่าสัตว์ความคิดอย่างนี้เนี่ยจะเป็นศีลัพพตปรามาสหรือไม่เจ้าค่ะ เพราะคือถ้าไม่เข้าใจมรรค8เนี่ยนะพูดยังไงชี้ไปตรงไหนมันก็ผิดหมดโดยที่สุดแม้กระทั่งผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่ยพูดยังไงมันก็ผิดใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จริงๆนะชี้ไปตรงไหนก็ผิดนะมันไม่เข้าอุปาทานใดมันก็เข้าอุปาทานหนึ่งจนได้นะเพราะอุปาทานมี4ประเภท1กามุปาทาน2ทิฏฐุปาทาน3ศีลัพพตุปาทาน4อัตวาทุปาทานไม่เข้าข้อใดก็ข้อหนึ่งท่านการวิจารณ์แบบทั่วๆไปเปล่าประโยชน์นอกจากจะได้ศัตรูเพิ่มยังไม่เห็นอานิสงส์อะไรเลยทีนี้ไอ้สำคัญที่สุดคือว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่ถูกอะคืออะไรมันข้อปฏิบัติในโลกนี้ไม่ค่อยเป็นประมาณเท่าไหร่เพราะว่าทางแห่งความพ้นจากบ่วงมารที่แท้จริงคือการแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากบ่วงมารทีนี้ถ้าพื้นฐานนะ1เขาแยกแยะทุกข์กับสัตว์อะไรไม่ได้2สมุทัยอะไรก็แยกไม่ออกนิโรธก็ไม่ได้กระดิกหูเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมรรคนะตัวมรรคสัตว์เนี่ยทำไมพระองค์แสดงไว้เป็นข้อสุดท้ายเพราะมรรคสัตว์ข้อสุดท้ายนี่เมื่อรู้1รู้ทุกข์รู้ความดับทุกข์ทำยังไงล่ะจะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทีนี้อย่างที่เขาปฏิบัติอยู่เขาไม่ได้ต้องการดับทุกข์เพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าอันนั้นเป็นศีลัพพตปรามาสของเขามั้ยเพราะเขาไม่ได้ต้องการดับทุกข์เขาต้องการแค่ไปสวรรค์เขาต้องการอะไรบางอย่างแต่จะไปได้จริงไม่ได้จริงก็จะตรงนี้ไม่ใช่ชั่วโมงที่จะวิจารณ์ว่านั่นคือหนทางแห่งสวรรค์ไหมนั่นคือหนทางแห่งพรหมโลกไหมไม่ใช่ในประเด็นที่กำลังพูดถึง สำหรับเรื่องการอบรมเจริญวิปัสสนานะครับท่านแสดงให้ละนิวรณ์ก่อนโดยการเจริญกุศลอย่างอื่นหรือว่าเจริญสมถะซึ่งวันหนึ่งเราก็นิวรณ์ทั้ง5หรือว่านิวรณ์ทั้ง6เนี่ยเราพอที่จะพิจารณาได้แต่ว่าสำหรับทิฏฐิเนี่ยครับท่านแยกไว้2ประเด็นใช่ไหมครับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะเกิดสกายทิฏฐิ20นี้กับอริยะผู้ได้สดับแล้วก็คือไม่มีสกายทิฏฐิ